उसने तोड़े वादे, जिसने तोड़ा दिल, जिसने तोड़े वादे, जिसने तोड़ा दिल। जीना मुश्किल हो गया, दे दी इतनी मुश्किल, उस बेवफा से अब हर रिश्ता तोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम। जिसने तोड़े वादे, जिसने तोड़ा दिल, पर अब उसका नाम नहीं लेंगे। जिसने ली है जान, उसे इल्जाम नहीं देंगे। मर जाएंगे पर अब उसका नाम नहीं लेंगे। जिसने ली है जान, उसे इल्जाम नहीं देंगे। दिल की बातों में आकर ये धोखे खाए हैं, अब अपने दिल से हम कोई काम नहीं लेंगे। तन्हाइयों से बस अब रिश्ता जोड़ लेंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम। दिल के टुकड़ों से खुद को बहलाएंगे, वक्त मिला है थोड़ा जख्मों को फैलाएंगे। टूटे दिल के टुकड़ों से खुद को बहलाएंगे, वक्त मिला है थोड़ा जख्मों को फैलाएंगे। रात और दिन रोएंगे, थोड़ा दर्द तो कम होगा, ना निकले इस दर्द से तो पागल कहलाएंगे। उस बेवफा से अब अपना मुंह मोड़ लेंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम। जिसने तोड़े वादे, जिसने तोड़ा दिल, जीना मुश्किल हो गया, दे दी इतनी मुश्किल, उस बेवफा से अब हर रिश्ता तोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम, मोहब्बत छोड़ देंगे हम।